واغلظ علیہم غلظا سخشا سخشا دشمن خپکا اور دشمن اسیزا اسیزا بس ہو کا ولیجدوا فیکم غلظا یقین کا اللہ جل سر متقیان نا کلہ چب منافقان حالت یہ صورت راشی جہاد دے پکی نظری زونری چوئی کمیو دے جات کا دوری ایمانی سورہ توبہ بیان شو لکہ دے چاہی مان پی دیا سو کم خبر پا کتا سو اجدہ کرلا نو تان دن کرلا کان تو پی نہیں پوانو تو بی دی بون نبل اسلام پی جانی اسلام اڑو بل پی جانی نو تا تو پا منافقانو پی کم خبر شو لیرا دا دمر روزی منگا کی نولی و دا زور و روگا و چگی و روری وی سا خبر پا کرا چی کم کار کول غاڑی دے پی ندی پوا نظر بازم فا اما الذین آمنو ایماندار زیاد کی دولر ایمانی ادو خوشالشی شکر دے اللہ چی جہاد مسرر تا بین شولا ادو جہاد پا حقیقت پوشو اوز با منگا دے مناسب عمل و کار کو اچی دونو کی مرد دے زیادتی کی دولر پلیتی دے پلیتی سر پلیتی مخ کی پرتر نور پلیتی رالا استحضا پا کتاب پوری استحضا پا قوانین دا اللہ پوری ملو بشی کافر نگوری چی عذاب رور کولشی فی کل آمی مرد رو مرد تین ذل یاد و دارا مانا کلا یادر کلا دیر دا از میختون پی نرازی منافقی نسرگندی از دو آقا شرم نسرگندی چی جہاد کی زینا جہاد کی انفاق نکی لیکن چی دیر ناچارشی مجبوروی نا نشرمولی شیلو کال که ذل دو ذلا اصم نشو تو بیانو وقت کلو علام یزدکرون کلا چراشی و سورت سورت نمره تو سورت تی سورتون محکمتون سورتون ذکره فی القتال صفت پریخی ری از جهاد تذکری وګوري او دونا بلتا اسنگ سد پارا گوری پا دیستر گستر گو کیون تری سو گوری داسی حالی علاکم من ها دین جتا سو گوری اکنا اور تری سو گوری ما تا گوری که زال لکا تا گوری نچه پوشی چوک را تا نگوری سم من صرفو بیا او گردی روانشی اولی روانشی صرف اللہ و قلوبهم گردور دی اولوری دی اللہ و دنو دو پسوف دی قوم اللہ افقهون اور تری سو گوری پاسم نچه پوشی چوک میرا تا نگوری کنا نزیزر لگو انجروس تو شوار تا نیدیشی نو بیاور تایی سو چیزو کنشی اندوار نپشاشی نو روانشی صرف اللہ قلوبم اکالا پا کی اخیاری نو تقانت لاشی تقانت کم نو چی تقانت تکنو سر دو تو کلیشی دیم توشی دو لاشی خبر اخلاس شی اکالا با پوزر نو چی پوزر سن کم نو پوزر نبلت شی دا آواز پسم نلگی خبر پسم نلگی نو زال لکتو و طولا بانا پیدا کرلا او وطن کله دا کوم منافقان وردا چلون کو یو با پات دو خيار غانی بو نبی رسول الله دوزا نو کې دیو نو ابل پس چې ګران دی غانی پات چې ګان دې ته سره خبره کوم بیا واپس را دم نو هغه بیا واپس بیا نه راته صرف الله قلوب دا چې کله مقرش نه لوي په دا ټول ما په دې حالت لیدلې دي کنه زینما نو پته را ټول علم حضور شو او پته را کیدله یدا دا کارونه کی دے با سرزان پانا کی بل پسی بشی ورف اللہ قلوبهم واولی در روان شی اللہ گرزولی دی زلون دادو نپی کی کنا اللہ ترغیب اتباع دا پیغمبر تا پا مسئلہ دا قتال دا جہاد بانی کسوچ کوای دا صورت فاتحہ نرا شور دے دے تا مضمون مکمل شو بلکل مکمل شو نوی خبر شروع کئی نو دے دے پا تکمیل بانی لکا یو سبق تام شو نوی دا لقد جاکم واو رای و خلکو درغه پیغمبر تاسو ته دا من انفسکم تاسو ته قام قبیلینا ګران دی پیاچ تاسو په تنګیږي کم څه چې تاسو په تنګیږي نو هغه په دبانی ګران دی حریصون علیکم اډیر حرس کې انکه دې تاسو په ہدایت تاسو په دین ته پرالو لبانی او په ایمان والو باندې رؤوف الرحیم مهربان دی او ډیر مهربان دی څه چوینو د خیر خبره کوي فائدہ در ټولو ازیاد تیرے سے پہ ایمان والا بانے دے اور مہربان پاگو بانے دے چی دو نورم ٹنگ شوی اکاریو کرلے فا انتو اللہ نکوارو دا منلو نائی وسم وی حزبی اللہ لا الہ الا ہو یو اللہ کافر نشتے سوک سر کولو آرد حاجت سوا دا غنابل توک علیہ توکل تو زان پا اسپارم او رب العرش رظیم خاوندے دا حکومت لوئی سورت توبہ کی سلور سبقونا سلور بابونا اول کی کافر داغو اقسام او احکام دویم سبق دا نهشتم ایتنا اهل الكتاب داغو سر دا جهاد کولو دا جنگی دو اسباب وجی او بواعث درہم سبق دا منافقان و تذکرہ من گزار او دا شانتا تحجز گزار او ذاکر و شاکر دا غو تذکرہ چی دا جہاد مسئلہ کی حالت سری آغای مقدو سر ذکر کر تقریبا شپیتہ یا سزپاس شپیتہ نخی او صفات دا غو بیان کر ختم پسو کو رضو بین یکونو مال خوالف و طبعان علی قلوبهم دو زیدہ ذکر کر دو دا خود سر پکیناستو دا پیغور ورکی تو ناری نہ نہیں چھتا پا کور کی ناستی جہاد للا نرلی ناری نہ خواہو چھے جہاد لتری دی اتو بی آلا قلوبیم نزلون بانی مور لگی دلے دی دو دلے دا ذکر کرو تلورم سبق کی احوال دا مومنانی ذکر کرو اقسام دا مومنانو او سرائے سنگ پسنگ دا منافقانو دا کافر و تذکیرہو مقرلا چھے دی یو بنا بل معلوم ہے دا بل نبل معلوم ہے امتیازات دا سورہ توبہ یو براءت من اللہ دویم اذان من اللہ درم فسیحو فی الارض اربع تاشر سلورم علل الجہاد دا جہاد کولو علتون و اسباب سو بیان کری دی دویم آیات کی درم کی نہ لس دو لس دیار لس سوار لس پینزلس پارس او پینزیش او دا نهشتمنا دا وشتم پوری مستقل اقسام بیان کر علل جرلسم او بل شپگم امتیاز المشرکون و احکامهم وم امتیاز رفع الموانع عن الجهاد اتم وجوه التحزیز على قتال اهل الكفار اهل الكتاب د نجتم نتر وشتم پوری عشرت وجوهن لس وجی ویلی دی دو مشترکی دی دا دو دا کافر و میتی اغمی خود لیوی انما نسیو زیادتن فی الکفر او دا ات خالص دا اهل الكتاب پلی تی نهم اوصاف المنافقین و اقسامه دا ات درسن دا آیت لست یا پوری نوی پوری نهم امتیاز یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف یولسم امتیاز ایمان والو یامرون بالمعروف اوصافهم الخمسه فنزا اوصاف ول ذکر کړی یولسم دولس یولسم امتیاز دولسم امتیاز جاهل الكفار والمنافقین وغلو ظالم سوره تحریم کی موی دیارلسم دیارلسم نے کہا کہ سورہ ها دولسم لا تصلي على احد منهم مات ابدا ديارلس اقسام المؤمنين ديماندار قسمنا يو المعذرون دوم البكاؤون درم المنفقون صلورم السابقون بنزم الذين اتبعوهم باحسان شفقم اخرون اعترفوا بذنوبهم وم اخرون مرجون لامر الله اتم فيه رجال يحبون ان يتطهروا نہم علی الثلاثه الذين خلفوا نہ اصحاب ایمانداری ذکر کرو سورلسم امتیاز ان الله اشترى من المؤمنين اغد يقاتلون سرا دے بنسم اوصاف المؤمنين 11 الطائبون العابدون الصائحون یور اوصاف ذکر کرو سورلسم ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولسم لقد تاب الله على النبي والذين امنوا اطلسم امتیاز کونو ما صادقین نلسم منزلت المجاہد فی سبعت اعمال لا یصیبم زمان ولا نصب ولا مخمصت رخیر پوری او شلم ما کان المؤمنون لینفروا کافا یوشتم قاتل الذین یلونکم من الکفار دوشتم ایوکم زادت واز ایمان دمنافق قول درش لقد جاکم رسول من انفسکم عزیزون علی ایمان آخر دعوانا